Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 11 Temmuz Perşembe. Yıl 2024, ay 7, gün 193, Hızır 67. 1446 Hicri Muharrem 5, 1440 Rumi Haziran 28. Çarp dönümü fırtınası. Günün tarihi. 7 yıl önce bugün 11 Temmuz 2017'de sinema ve tiyatro sanatçısı Fikret Hakan İstanbul'da vefat etti. 46 yıl önce bugünse, yani 11 Temmuz 1978'de sanat tarihçisi, şair, öğretim görevlisi, doçent doktor Bedrettin Cömert uğradığı silahlı saldırı sonucu Ankara'da hayatını kaybetti. Cömert 1940 yılında doğmuştu. Ve 165 yıl önce bugün 11 Temmuz 1859'da ünlü İngiliz yazar ve eleştirmen Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi adlı romanı yayımlandı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın dördüncüsü bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı bu hafta bütünüyle olduğu gibi yaklaşık bir haftadır özel, evet, özel yayın diyebiliriz. Özel yayındayız, evet, ve işte Açık Radyo hakkında verilen ceza kararını da konuşmaya devam ediyoruz. Önemli bazı haberlerimiz de olacak, açıklamamız da var kamuoyuna duyuru, ama önce açılışta Hammaliye adlı parçayı çaldığımızı belirtelim. 2014 tarihinde yapılmış ve bütün hafta boyunca yaptığımız gibi 10 yıl dan fazla bir zaman önce Açık Gazete programındaki konulardan oluşan, kelimelerden oluşan, bestelenmiş şarkılardan yapılmış çok güzel bir albüm gibi bir şey var. Evet. Merve Selamet'le Ergin Bin Yıldız'ın da gayretleriyle oluşturulmuş bir şey. Şimdi de Hammaliye adlı şarkıyı çalarak başladık. Şarkı Merve Selamet'in ve Ergin Bin Yıldız'ın birlikte sözlerini yazdıkları, müziğin de Afrika türküsü Mamaliye'den alındığı, solistin Boğaziçi Caz Korosu'ndan oluştuğu, kaynağında Açık Gazete oldu. Prodüktörlerinde Dilan Davutoğlu ile Sıla Salgın oldu. Destek verenlerinde Özlem Özel, Çetin Yıldız ve Hasan Yıldırım'dan oluştuğunu belirtelim. Sözleri de şöyleydi: Afrika hadi elmas ver bana, Afrika hadi petrol ver bana, Hammaliye, tek isteğimiz Hammaliye, hiç göçmen gönderme, vallahi biz bakamayız, batsın gemiler, batsın duyamayız, ver Afrika, Afrika ver, hiçbir şey isteme, hiçbir şey isteme, ver Afrika, hiç yardım bekleme, sus Afrika. Açlıktan kaçsan da dalgalar yakalar, şiddetten ve savaştan denizler yutar. Karşında Avrupa var, her köşen yanıyor olsa da Hammaliye, tek istediğimiz Hammaliye. Ver Afrika, Afrika ver, hiçbir şey isteme, hiçbir şey isteme, ver Afrika, sus Afrika, Afrika sus, hiç yardım bekleme, sus Afrika, sus sus dostu. Sözleri de böyleydi. Allah Allah, nereden esinlenmişler ki? Çık açık gazetede anlatılmaz halbuki böyle evet, şeyler. Evet, hiç. Birden böyle bir esinlenme olmuş. Durum ne kadar değişti şimdi, hiç böyle şeyler tabii, oluyor mu? 10 yıldan sonra. 10 yılda büyük kalkınma oldu Afrika'da da. Evet. Böyle işte. Şimdi bir açılışımızı, dün de şeyden bahsetmiştik, basın ve ifade özgürlüğü kuruluşları Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Açık Radyo'yu susturmasını kınadıklarına ilişkin kapsamlı bir bildiri yayınlamışlardı. Pek çok uluslararası basın kurulu başlarında Uluslararası Basın Enstitüsü, Artikel 19, Artikolo 21, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi, Bağımsız Gazetecilik Platformu, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Freedom House, Gazetecileri Koruma Komitesi, Gazetecilikte Kadın Koalisyonu, Güneydoğu Avrupa Medya Örgütü, IFEX, İsveç PEN, Medya ve Göç Derneği, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, MLSA, PEN Amerika, PEN Norveç, Uluslararası PEN ve Yabancı Medya Derneği'nden oluşan 19 kuruluşun müthiş ortaklığıyla. Bütün uluslararası örgütler neredeyse açıklama yapmışlar. Gazetecilik örgütleri. Evet. Bir araya gelip basın ortak bir açıklama yapmışlar. Evet. İfade özgürlüğünü savunan bu açıklama, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen ve Avrupa Birliği üye devletleriyle aday ülkelerdeki basın ve medya özgürlüğü ihlallerini belgeleyen Avrupa çapında bir mekanizma aslında oradan geliyordu. Medya özgürlüğü acil müdahale kapsamında Uluslararası Basın Enstitüsü tarafından hazırlanmıştı. Onu size etraflıca duyurma fırsatı bulmuştuk. Dün de önemli bir gelişme oldu ve kamuoyuna duyurumuz yayınlandı, dördüncüsü. Yargısal sürece yönelik bilgilendirme, 10 Temmuz 2024'te şöyle bir duyuru yaptık, onu sizinle paylaşalım hemen. Bilindiği gibi radyomuzla ilgili olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK tarafından 22.05.2024, yani 22 Mayıs evet, 2024 tarihli toplantıda alınan yayın durdurma ve para cezası kararı akabindeki süreç her aşamasında kamuoyuyla da paylaşılmaktadır. Konuya ilişkin tarafımızca yapılan 28 Haziran 2024 tarihli ilk açıklamada da belirtildiği üzere anılan kararla ilgili olarak yargısal yollara müracaat edilmiştir. Belirtilen süreçte yayın durdurma ve para cezası kararına ilişkin davanın görüldüğü idare mahkemesi tarafından davaya konu işlem, program yayınının durdurulmasına yönelik olduğundan ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunduğundan, davalı idarenin savunması ve ara karar cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş bulunmaktadır. Yani RTÜK'ün Açık Radyo'ya verdiği cezayla ilgili yürütmeyi durdurma kararı alındı. Güzel haberlerimiz var yani bu sefer. Evet. Güzel haberle başlıyoruz. Güzel haberle başlıyoruz. Elbette anılan hukuki süreç devam etmekte olup yargısal süreçteki gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır gene. Ayrıca anılan yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda radyomuzun devam eden yayın sürecine ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na da müracaat edilmiş olup konunun en kısa zamanda netleşeceği düşüncesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde yaşanacak gelişmeleri de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğimizi belirtiriz. Son olarak diğer açıklamalarımızda da tekrar tekrar belirtmeye çalıştığımız üzere bugüne kadar her zaman yanımızda olan siz sevgili dinleyicilerimizin, dostlarımızın, programcılarımızın bu süreçte katlanarak artan desteği bizler için ölçülemez değerdedir. Bu vesileyle çeşitli mecralardaki yazılarıyla, görüşleriyle konuyu kamuoyu gündemine taşıyan, sosyal medya paylaşımlarıyla konunun daha çok kişiye ulaşmasına vesile olan, Açık Radyo'yu ziyaret eden, çeşitli yollarla tarafımıza ulaşarak duygularını ve desteklerini paylaşan herkese tek tek teşekkür etmekteyiz. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo. Evet, bu bir haftadır biz de bir tür teyakkuz halindeydik. Sürekli radyodayız, gelen dinleyicilerimizi, destekçilerimizi ağırlıyoruz, sohbet ediyoruz. Onlar da yanlarında bazen yiyeceklerle birlikte geliyorlar ve desteklerini belirtmiş oluyorlar. Mailler, mesajlar yolluyorlar. Sık sık yayın aralarına da dün de öğleden sonra girme fırsatımız oldu. Dinleyici mektupları okundu. Hafta sonu öyle bir tür özel yayına geçmiştik. Neredeyse bir buçuk saat aralıklarla yayına girip dinleyici desteklerini sunuyorduk. Bir haftadır bu şekilde devam ediyor yayın. Şimdi de olumlu gelişme, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ama bu tabii mahkeme sürecinin devam ettiği anlamına da geliyor. Evet, bunun da altını çizelim. Evet, yani dün BBC'de ve pek çok yerde verildi bu haber. Şöyle bir basit tarama yapıldığı zaman yani neredeyse TT olduğunu söyleyebiliriz. Bütün belli başlı medya organlarında, yerleşik medyanın bir kısmını saymıyorum, orada haber olarak yer aldı. Mesela BBC'de Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Açık Radyo'ya verdiği ceza ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı başlığıyla yayın lisansını iptal ettiği Açık Radyo'nun başvurduğu idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı diyor, verdi diyor. Ve Açık Radyo'nun internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamaya göre radyo yönetiminin savunmaları alınana kadar kararın yürütmesinin durdurulduğunu açıkladı diyor. Yürütme kararının gerekçesi içinde işte davaya konu işlem program yayınının durdurulmasına yönelik olduğundan ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunduğundan, işte yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemi yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş bulunmaktadır diye gayet net olarak anlatmış. Çok çeşitli yerlerde var. T24'te haber merkezi, Açık Radyo yürütmenin durdurulmasına karar verildi diye haberi var. Agos'ta Radyo ve Televizyon Kurumu'nun daha önce idari para cezası ve 5 kez yayın durdurma cezası verdiği Açık Radyo'nun son olarak lisansını iptal etmişti diyor. Ve en çok okunan haberler listesine baktığınız zaman işte Anka Haber'de, Oda TV'de, Gazete Oksijen'de, Artı Gerçek'te, Medyascope'da, Cumhuriyet'te, Diken'de, Evrensel Net'te, Agos.com'da, biraz önce söylediğimiz gibi pek çok yerde görebiliyor. Serbestiyet'te, Politik Yol'da, Medyascope'a, onu da söylemiştik. Böyle gidiyor Medya Tava'da. BBC'nin hem Türkçe BBC'de hem de BBC News'da da görülebiliyor. 10 haberde var. Ve X hesabında da görülebiliyor. Çok çeşitli yerlerde şöyle bir kısaca tarama yapar yapmaz bunu görebiliyoruz. Oldukça önemli bir aşamaya gelinmiş oldu ve devamını da takip etmeye çalışacağız tabii, sizinle duyurmaya. Bir de Rıza, evet, Türmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski başkanı, üyelerinden, yargıçlarından, başkan yanlış söyledim, Kim Korkar Açık Radyo'dan diye bir ayrıntılı yazı kaleme aldı. Açık Radyo'nun lisansının iptali Türkiye'yi büsbütün karanlığa iterek rejimin normalleşmesi yönünde bir siyasal iradenin mevcut olmadığını ortaya çıkardı diyor. Kapalı bir rejime açık değil, kapalı radyolar yakışır diye bir eleştirel yazı dile getirmiş. Kapalı otoriter bir rejimin hüküm sürdüğü Türkiye'de Açık Radyo'ya yer yok. Üstelik Açık Radyo'nun verdiği yanıltıcı bir izlenim yaratıyordu. Sanki mevcut otoriter rejimin çoğulculuğa, kısmen de olsa ifade özgürlüğüne izin verdiği sanısına yol açıyordu. Şimdi bu anomali düzeltildi. İktidarla aynı çizgide olan yayın organlarına yer var, olmayan yayın organlarına ise yer yok gerçeği bir kez daha kanıtlandı diyor. Tabii bu yazı dünkü bizim açıklamamızdan evet, önce yazılmış. Evet. Çünkü yazının sonunda da var zaten. Şimdi hukuk diyor, bir kez daha hukukilik ve keyfilik sınavı verecek demiş Rıza Türmen. ifade özgürlüğü demokrasinin kurucu ilkelerinden diyor. Düşüncelerin özgürce ifade edilmesi onlara devlet kurumu karşısında bir özellik boyutu kazandırır. Devletin demokrasi olmak gibi bir iddiası varsa sevmediği düşünceler karşısında kendini sınırlamak bunların serbestçe ifade edilmesinin güvencesi olmak zorundadır. Beğenmediği düşünceleri yasaklayan bir devlet demokrasi olmaktan uzaklaşır. İfade özgürlüğü demokrasinin yüreği olduğundan ifade özgürlüğüne getirilen hukuk dışı sınırlamalar doğrudan rejimin niteliğini etkiler diyor. Ki bu hemen en sonunu atlamış olduk. Arada çeşitli uluslararası davalardan da bahsetmiş bu radyoya dair verilen kararla ilgili olmak üzere. O yüzden biraz uzunca bir yazı olduğu için sonuna atladık. İfade özgürlüğüne dair yani uluslararası davalardan söz ediyor. Ondan sonra da Açık Radyo'nun kapatılması bu nedenle önemli demiş. Evet, yani normalleşmenin tırnak içinde konuşulduğu bu günlerde gene tırnak normalleşmenin tek bir anlamı olabilir. Demokrasiyle yönetilmeyen Türkiye'de rejimin normalleşmesi yani rejimin demokratikleşmesi. Açık Radyo'nun lisansının iptali Türkiye'yi büsbütün karanlığa iterek rejimin normalleşmesi yönünde bir siyasal iradenin mevcut olmadığını ortaya çıkardı. Kapalı bir rejime açık değil, kapalı radyolar yakışır diye bitiriyor. Ama dediğimiz gibi işte biraz önce bütün Açık Radyo'ya verdiği ceza ile ilgili yürütmeyi durdurma kararını da okuduk. Umut verici bir evet. Yeni aşamaya geçmiş durumdayız yani. Basında çokça yer aldı. Hem yaptığımız açıklamalar yer aldı. Siz de bir kısmına zaten yer verdiniz. Hem çok fazla köşe yazısı çıktı gerçekten. Ama bunun dışında da gelişmeler oluyor. Zaten bize gelen dinleyici mektuplarının ötesinde yurt dışından da artık internet yayıncılığı, dijital yayıncılık sayesinde çok fazla dinleniyoruz. Çok dinleyicilerimiz var. Mesela Amerika'dan yazan dinleyicilerimizden bir tanesi hemen ilk iş kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı için Democracy Now'ı bilgilendirme gereği duydum demişti. Onlara seslenmiş. Bunun... O çünkü Democracy Now ayrıca hafta içi her gün. Tabii. Sabah 6'dan itibaren. 15 yıldan beri yayınlıyoruz en az. Evet. Onun dışında kendilerinin de radyo programı olan başka dinleyicilerimiz varmış. Sosyal medya üzerinden Nergis Parlak İsviçre'de yaşıyor. O bir paylaşım yapmıştı. Onunla iletişim kurmuştuk. Kendisi Nergis Parlak ve Canan Kadem Kılıçkaya İsviçre'deki bir radyoda program yapıyorlarmış. Kanal K radyosunda Almanca yayın yapıyor bu radyo diyor Nergis Parlak. Farklı dillerdeki yayınlara da yer veriliyor ama radyoda demiş. Bizler de kadınlar olarak İspanyolca, Arapça, Süryanice, Türkçe ve Kürtçe program yapıyoruz demiş. Dünkü yayınlarında Açık Radyo'dan bahsettiler ve yayın sırasında canlı yayında Açık Radyo olan desteklerinden de bahsettiler. Açılışı da merhaba kainat sözleriyle yaptılar. O da çok hoş bir durum yani. Evet, bu bir haftayı aşkın bir süredir neredeyse çoğumuzun burada her kademeden çalışanların günde 15 saat yani deli gibi koşuşturması sürecinin bir hoş bir tarafı da olmuş oldu böylece. Bu yürütmeyi durdurma kararı mahkemenin, idare mahkemesinin. Evet, bir ön kazanım olarak. Ön kazanım olarak çok gerçekten insana umut veren bir durumdu. Öte yandan da çok sayıda umut verici şeyden bahsetmek mümkün değil. Ama ne yapalım, durum bu şekilde. Dünyanın halinde de yani özellikle mesela şey çok açık iklimin durumuyla ilgili berbat haberler gelmeye devam ediyor. İklim durumunun Yeni Zelanda'da görülmemiş sıcaklıklara ulaşmış bu sabahın erken saatlerde. Orada erken ya bize göre. Deniz seviyelerinde deniz sıcaklık seviyelerinde rekor sıcaklıklar olmuş ve bütün küresel ortalamaları geçmiş okyanuslarda. Bu şeyi de çok ciddi şekilde etkileyecek. Oradaki yerli binlerce yıldır oradaki beslenmek için kendi üretimlerini gerçekleştiren Maori halkını da çok ciddi şekilde tehlikeye düşüreceği belirtilen haberler var dünya açısından. Yani Filistinlilerin de Gazze şehrini terk etmeleri yolunda ultimatomla karşı karşıya kaldıklarını aç bir ilaç olduğunu söyleyebiliriz. Şeyde de büyük bir taarruz başladı İsrail'in. Han Yunis'te 30 kişinin öldürüldüğü ve bütün İsrail ordusunun Gazze şehrinin bütün sakinlerini terk edip gidin serbest yerlere diye ultimatum verdiği bir serbest durumda. Yerlere. Yani şey, güvenli bölgeleri mi kastediyorlar? Tırnak evet. İçerisinde güvenli onlar da. Güvenli bir herhangi bir nokta olmadığında defalardır evet. Çeşitli haberlerde söyleme fırsatı bulduk. Kıtlık ve soykırımdan bahsediliyor ve etnik temizlikten de bahsediliyor. Onlara ilişkin de konuşmaları yapacağız ama şimdi şeyi bitirmeden tarihte bugüne bir geçebiliriz. 1975 yılında bugün eski Çin'in başkenti Xi'an'da 2200 yıl öncesine ait kilden yapılmış, gerçek boyutlarda ve savaş donanımlı binlerce heykellik bir ordu bulunmuş. Milattan önce 210 tarihinde yapılmış olan heykeller bir çiftçi tarafından bulunuyor. Ordunun tırnak içerisinde ilklerin imparatoru olarak bilinen Qin Shi Huang evet. Onun mezarını koruduğuna inanılıyormuş. Boyları 183 ve 195 santimetre arasında değişen bu toprak askerlerin, gerçek insan boyutundalar yani, bu toprak askerlerin yüzlerinin hiçbiri diğerine benzemiyormuş. Bu da heykellerin en şaşırtıcı özelliği deniyor. Kazı alanında çoğu hala toprak altında, 8 bin asker. Ayrı yüzleri olan 8 bin asker bulunmuş. Ne heykel tıraşlık örneği değil mi? Evet. İnanılmaz. Yani. İnanılmaz. Ama bunun tabii bu heykel tıraşlığın bir bedeli de var. Onu yapanlar açısından 520 atı ile birlikte 130 savaş arabası da varmış. Bu heykeller arasında 150 süvari atı bulunduğu da tahmin ediliyormuş. Tarihçi Shi Makian'ın kaydettiğine göre Qin Shi Huang henüz hayattayken başlanan mezarın inşası 30 küsür yıl sürmüş. Ve inşaatta 700 bin kişi çalışmış. Ya, Qin Shi Huang diye okunuyor yanılmıyorsam, telaffuz ediliyor. Hı. Çünkü zaten Çin imparatoru. Yani Çin kavramının da en başlangıcından biri herhalde. Çinliliğin. Çok ilginç aslında. 700 bin kişi, yani bir köle ötesi bir düzen. Ama işte böyle. 1995'te bugünse Yugoslavya İç Savaşı sırasında Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri Srebrenica'da birkaç gün içinde 8372 Boşnak vatandaşını ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katlediyor. Olayın öncesinde NATO uçaklarının Bosnalı Sırpların mevzilerini bombalaması üzerine Sırplar 350 Birleşmiş Milletler barış görevlisini esir alıyor ve bu kişileri canlı kalkan olarak, tam bir savaş suçu tabii bu, NATO'nun yeni hava saldırısına karşı kullanacağını açıklıyor. 4 Haziran 1995'te görüşmeler sonucunda esirler serbest bırakılıyor ancak NATO'da bir daha askeri harekatta bulunmamaya söz veriyor. Tam da NATO'nun bugünlerde toplantısı devam ederken, yeni bitti galiba değil mi? Evet. Oradan da açıklamalar var zaten. Açıklamalar var, ona da değinebiliriz. Bir süre sonra Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan ettiği Srebrenica'da yaşayan siviller, Birleşmiş Milletler bünyesinde bölgede görev yapan Hollandalı askerlere sığınıyor. Ancak Sırp güçlerinin Hollandalı askerlerin kampını kuşatması üzerine binlerce Boşnak Sırplara teslim ediliyor ve binlercesi katlediliyor. Aralarında gençler, üzerinde çok sayıda gencin de bulunduğu, binlerce Boşnak katlediliyor. Bu Srebrenica'da gerçek bir soykırım bu. Yaşananlardan birkaç hafta sonra Sırp ordusunun Saraybosna'nın pazar yeri Markale'ye yaptığı top atışıyla 43 sivil öldürülüyor. 64 sivil de yaralanıyor. Bu da savaş suçu elbette. Süreç Kasım 1995'teki Dayton antlaşmasıyla sona eriyor. Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı ise 2007'de Srebrenica'da yaşananları soykırım olarak nitelendiriyor. Adını koyuyor yani. Sırp komutan Mladic de Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde aralarında Srebrenica soykırımının da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum ediliyor. Bu da öyle bir yıl dönümünden bahsediyoruz. Böylece bu birinci bloku tam bu saatte tamamlamış olduk. Tamamlamış evet. olduk. Şimdi ara. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde Ne Oluyor adlı şarkıyı dinledik. 13 Nisan 2014'te yayınlanmıştı. Daha önce Merve Selamet ve Ergin Binyıldız'ın sözleri burada vardı. Ve Magic Post Studios'da yapılmış bir özel kayıttı. Gene Açık Gazete üzerine 10 yıldan fazla bir zaman önce gerçekleştirilmiş ve yani bahar doğmuş üstüme hemen uyan der gibi bir şarkı başlıyor. Birden günü müjdeler gibi milyonlarca yıl sonra denizler olmuş asit, tehlikede tüm türler, insan olmasa çözüm basit. Yüreğimde bir ağrı, ülkem bahara uyandı, fidanlar dikilmeden yine ağaçlar yandı. 500 büyük fırtına, bir şey diyor sanki hava. 6 ölüm, üstü zulüm, Soma'da bitmeyen dava diye giden sözleri. Papa soykırım dedi ama Vatikan'a ne? Tarih tarih oluyor Halep'te, Suriye'de. Bugün 13 Nisan, ne oluyor sana insan? Şimdi ona kadar say, yavaşça hepsini unut diye giden, kinayeli de sözleri olan bir şarkıyı çaldık. Bu radyo şarkılarıyla devam ediyoruz Açık Gazete'de sürekli bu sıralarda. Evet, iklim meselesine tekrar dönelim şimdi. Dönelim tabii. Sabah saatlerinde Guardian'da yeni bir sıcaklık rekoru haberi var. Tabii dünyanın dört bir yanında daha sıcaklık rekorları var. Ama şu anda Guardian gazetesinde manşete Las Vegas'ta yaşanan sıcak dalgasına vermişler. Çünkü Amerika'da 148 milyon kişinin sıcak dalgası içerisinde şu anda yaşamakta olduğu söyleniyordu. Ve uyarı aldılar. Yani Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun yarısından fazlasının kırmızı, yani çeşitli renklerle alarm verildiğini, uyarılara tabi tutulduğunu ve sıcak zamanlarda evlerini terk etmemeleri gibi uyarılarla karşılaştığını, evet. Çok anormal bir durumdan bahsediyoruz. Yani. Ve tarihi rekorlar kırılabilir diye zaten birkaç gün önceki bir haberde biz de okumuştuk. Bekliyorlardı yani bu önümüzdeki hafta boyunca yaşanacak sıcaklıklarda önemli rekorlar kırılacak muhtemelen diye. Bunlardan bir tanesi Las Vegas'ta yaşanmış. Dün arka arkaya 5. kez sıcaklıklar, gün boyu sıcaklık 46 derecenin üzerine çıkmış. Bunun daha önce hiç yaşanmadığı, yani bu 5 kez üst üste yaşanmadığı söyleniyor. Yani Las Vegas'ta eski ve muhtemel yeni Cumhurbaşkanı Donald Trump'ın da kumarhaneleri yok muydu? Onlar da tehlikeye düşmesin. Olabilir, evet. Doğru. Orada insanın içine bir ama orada klima vardır. Mi? Bol bol klima vardır. İşte gene bu kriz ona yaramış olabilir yani. Evet, bu neyse, atalım biz kumarımızı, oynamaya devam edelim. Tabii. Zaten yapacak başka bir, dışarı çıkmayın dediler bize. Biz de içeri girdik. Kumar oynuyoruz diye. Yani Donald Trump'ın yeniden seçilmesi halinde gezegenin artık bir daha kesinlikle düzelmeyecek şekilde yok oluşun eşiğine geleceğini söyleyen önemli, ciddi ve aktivistlerin yanı sıra bu konuların uzmanı olan kişiler tarafından yazılmış makaleler var, peş peşe geliyor. Çok ciddi bir olay yani. Onun hatta şimdi Bill McKibben'ın yazısı da İkinci bir dönem, Project 2025 denen kuruluşla birlikte Trump bütün iklim krizini önleme çabalarının hepsini ortadan kaldıracak diye çok önemli bir yazı yazdı. Nation dergisinde Haziran'da çıktı aslında bu yazı. Ama okuma fırsatı bulamamıştık. Bill McKibben bütün dünyanın da sıradan insanların, bizler gibi sıradan insanların bu yeryüzünün gelmiş geçmiş belki de en büyük felaket olayını öğrenmesine yol açan kitabında yazarı ve pek çok kitabı var. Aynı zamanda akademisyenliği var. Ve çok büyük bir aktivizmi de var. 350 org kuruluşunun da ortaklarından biriydi, kurucularından. Ayrıca da Third Act diye adlandırılan, yani üçüncü perde diye adlandırılan 20-40 arasından sonra 60 yaş üstüne de geçen üçüncü perdeyi. Bir gençler var, 20 yaşına kadar olanlar. Bir 20-40 arası, bir de 60 yaşın üzerindeki kadınlar ve erkeklerin büyük mücadele veriyorlar. Evet. Yani bankaların, finansçı bankaların. İşte onların arasında daha birkaç gün önce tutuklananlardan, gözaltına alınanlardan birisi. O yazdığı yazıda diyor ki, yani ikinci bir defa Donald Trump'ın seçilmesine yardım edilmesi, onun örgütlenmesi çeşitli cephelerde en büyük zararlardan bir tanesini ortaya koyacaktır. Ve yani aslında bu şeyin, Haziran'da yayınlanan makalenin başlığı da kaz ruhsatı diyor. Yani petrol çıkartma, çünkü ilk icraatının petrolle ilgili, gazla ilgili bütün çıkartma, engelleme, regülasyonları, düzenlemeleri kaldıracağını açıkladı birinci gününde Donald Trump'ın. Bu sadece da, neydi, 24 saat mi diktatör olacaktı? Evet, 24 saat ne diktatör olacaktı, totaliter olacaktı. O 24 saatte de bütün diğer demokratik uygulamaları kaldırıp aynen öyle. Bunu net olarak söyledi. Yani hiç öyle dolaylı, kinayeli falan bir şekilde söylemedi. Yani iklim krizi ile bırakacağı, vereceği zarar, insan terimleri, insan terminolojisiyle bakıldığı zaman sonsuza kadar devam edecektir. Yani gezegenin sonunu getirecektir demeye getiriyor. Yani on binlerce yıl boyunca jeolojik kayıtlara Trump izini bırakacaktır diyor. Yani fosil olarak mı çıkacak diyorsunuz? Evet. Bir gün Trump bir yerlerden aynen öyle kazıdığımızda. Yani iki kutup birden erimiş olacak diyor. Gayet net özetlemiş oluyor. Okyanuslar yükselmiş olacak. Onun oturtucu tugayları, onun emrindeki magacılar, Trump'ın bunu net olarak söylediler zaten. Biz bunu devam ettireceğiz dünyada dediler. Çok önemli aslında bu yazı. Belki ikinci Trump döneminin izleri, yara izleri sonsuza kadar kalacaktır büyük ihtimalle diyor. O yüzden de fevkalade önemli. Yakından takip ettiğimiz George Monbiot da mesela, Guardian yazarı da yeni makalesinde aynı konuya değiniyor. Ve Trump'ın seçileceği kesin gibi görünüyor. Bütün yapılan büyük maddi ve manevi yardımlarla büyük şirketlerin ve bu dünyada savaş olmama ihtimalini tamamen ortadan kaldıracaktır. Ve İngiltere ile de muazzam, yani sömürgeleştirmesini İngiltere'ye de devam edecektir diyor. Çok ilginç bir evet. Yani genellikle böyle çok abartılı, palavracı bir yazar olduğunu hiç söyleyemeyeceğim. Şeyin, Monbiot'un sağlam izleri olmasa bunu yazmazdı. Yani sol Labour kazandı ama çok aldanmamak lazım bu gelişmelere diye bir uyarı yazısı yazmış. Evet, şimdi devam edelim. Yani buradan Türkiye'den de çok önemli bir haber var aslında. Onunla da bir değinelim değil mi? İmzaya açıldı, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uyutma adı altında sokak köpeklerinin öldürülmesinin önünü açan yasa teklifi. geldi ortaya. T24'te bir haber var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sokak köpeklerini tırnak içinde uyutma adı altında öldürmenin önünü açmakla eleştirilen kanun teklifinde gerçekleştirilen düzenlemeler tamamlanmış haberde bildirildiğine göre. Ve evet, bu aslında bundan birkaç ay önce taslak olarak gündeme gelmişti ve hemen hayvan özgürlüğü, yaşam savunucuları hareketleri sokaklara dökülmüştü. Hatta Yaşam İçin Yasa inisiyatifi Ankara'da ve İstanbul'da 45-46 gün boyunca her gün nöbet tutmaya devam ettiler. Zaman zaman buralara tuhaf saldırılar da olup, taş atıp saldıran, işte gidip bir şeylerin üzerine, dövizlerin üzerine ayaklarıyla basmaya çalışan, bunların bir tanesine ben de şahit oldum. Böyle destek ziyaretine gittiğim sırada Beşiktaş'taki nöbete. Böyle şeyler, süreçler yaşanıyordu. Kamuoyundan da ciddi tepki geldi. Bunun sonucunda belki bu döneme, yasama dönemine gelmemesi ihtimali vardı ama öyle olmadı. Fakat gelen tepkilerden sonra içeriğinde de bir değişiklik olmuş. Tabii ki değişiklik yapılmış haline de yaşam savunucularının itirazı var. Tamamen geri çekilmesini istiyorlar. Bu hayvanları koruma kanununun 13. maddesinde değişiklik yapılmasını öngörülen bir teklif, bu bahsettiğimiz yasa tasarısı, barınaklara konulacak hayvanlardan hasta ve tehlike arz eden, tırnak içerisinde bu, tehlike arz edenlerin öldürüleceği şeklinde bir revizyon yapılmış. Teklifin ilk taslağında sahipsiz ve sağlıklı sokak hayvanlarının toplatılarak sahiplenen olmaması halinde bir ay içinde öldürülmesine ilişkin düzenleme vardı. Bunu değiştirmişler. Yani az evvel bahsettiğim gibi hasta ve tehlike arz edenlerin öldürüleceği ya da onların deyimiyle uyutulacağı şeklinde değiştirilmişler. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın aktardığına göre diyor, ben Yeşil Gazete'den şu an okuyorum, söz konusu rapor tamamlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmuş. Pazartesi günü gerçekleşen AKP-MYK Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Erdoğan uyutma meselesiyle ilgili itirazları hatırlatarak bilgi almak istemiş. Öngörülen düzenlemelerin Erdoğan tarafından da uygun bulunması üzerine meclise sunulmasına karar verilmiş. AKP kaynakları sokakta köpekler için açlık, soğuk, hayati tehlike var diyor. Bir gerekçeleri de bu. Şimdi bir anda değişti iş. Daha önce köpekler saldırıyor insanlarımıza deniliyordu. Şimdi sokaklarda yaşayan köpeklerin de durumu iyi değil. Açlar, soğuk var, hayati tehlike var. Köpekleri sokaklardan almamız lazım diyor. Ve hayvanların evsel atıklarla beslenmesi bile onlar için risk demiş. Hayvanları düşünüyorlar yani. Evet, burada da değişik bir idari sorumluluğun kaydırılması gibi bir şey var. İlginç yani. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberi, T24 aktarmış. AKP meclis grubunda imzaya açılan bu teklifte kapsamı daraltılan uyutmaya, tırnak içinde, belediyelerde oluşturulacak kurul karar verecekmiş. Yeni bir durum. Köpek toplamayan başkana 3 yıl hapis. Toplamayan başkana 3 yıl hapis. Köpeği sokağa terk edene 60 bin lira ceza yer alıyormuş. Sokağa terk etmeyi. Köpekleri toplamayan belediye başkanlarını da toplayacaklar. Evet. Onlar da. Çok ilginç yani. İşte toplatılan köpekler tedavinin ardından sokağa salınacak mı sorusunun cevabı da çok net değil. Kuduz tehlikesi olan hastalıklı, saldırgan, sokaklarda sürüler halinde dolaşan başıboş köpekler barınaklara alınacak. Uyutup uyutulmayacağına, bu uyutma terminolojisi devam ediyor, belediyeler nezdinde veteriner hekimlerden oluşacak bir kurul, bayağı büyük bir bürokrasi yaratılıyor, teknokrasi durumu, karar verecekmiş. Uyutulması gerekmeyen başıboş köpekler sokaklardan toplandıktan sonra sınırlaştırılacak ve aşılanacak. Ancak yeniden sokağa salınamayacaklar. Bakımları barınaklarda yapılacakmış ve yerel yönetimlere de 2 yıllık bir süre mühlet tanınacakmış. Bu süre içinde barınakları yapıp sorumluluk bölgelerindeki başıboş köpekleri toplayacaklar. 3 yıl hapis. Köpek toplamayan başkana 3 yıl hapis. Köpeği sokağa terk edene 60 bin lira ceza. Evet, bu tabii şimdi meclise geldiğinde tam olarak göreceğiz ayrıntılarını. Yeşil Gazete'deki haberde sadece kuduz bulaşıcı hastalık, bu sadece de tırnak içerisinde tabii öyle yazılmış. Bulaşıcı hastalık taşıyan saldırgan ve rehabilite edilemeyen hayvanların bekleme süresi olmaksızın direkt öldürüleceğinden bahsediliyormuş. Buna karşı Yaşam İçin Yasa'nın bir direnişi vardı, nöbetleri vardı. Hatta geçtiğimiz günlerde bizi de ziyarete geldiler. Açık Radyo'da Açık Radyo'yu ziyarete geldiler. Bizim için önemlisiniz demişlerdi aktivistler. Bundan birkaç gün önce aktivistlerin 46. nöbeti gerçekleşti. Son nöbetimiz deniyordu. Bu şekilde yani duyurmuşlardı. Ama tabii ki bu yaşanan süreçlerden sonra başka yöntemlerle de mücadeleye devam edeceğiz demişlerdi. 8 Temmuz Pazartesi 46. gün nöbetlerini İstanbul'daki yine kastediyorum Beşiktaş'ta gerçekleştirilmişti. Bandista grubu da katılmıştı ve onlara şarkılarıyla destek olmuştu. Buradan bir ses kaydımız var. İsterseniz bir ona kulak verelim. Ardından Yaşam İçin Yasa bugün içinde bir çağrı yaptı. Perşembe günü yani bugün Kadıköy'de Süreyya Operası'nın önüne saat 19'da bir nöbet, Yaşam İçin nöbet tutmaya devam edeceğiz dediler. Onu daha sonra tekrar duyururuz. Birlikte bir yaşamı, evleri, sokakları paylaştığımız sokak hayvanlarının toplatılmasına, hapsedilmesine, öldürülmesine izin vermeyeceğiz. Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin. Evet, insana, hayvana, yeryüzüne özgürlük. Evet, önemli bir hareket olarak gelişmekte olduğunu izliyoruz gün be gün. Bakalım, gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz her zaman olduğu gibi. Hayvanlar ve insanlar konusunda bayağı ilginç bazı haberlerimiz de var. İstersen onlara da değinelim kısaca. Tabii bir tek öncesinde bir tekrar bu akşam Yaşam İçin Yasa inisiyatifinin yapacağı eylemden söz edelim. Katliam yasa tasarısını geri çek çağrısıyla bu akşam 19.30'da Kadıköy Süreyya Operası önünde olacak. Az evvel sesini de dinlediğiniz aktivistler. Evet, MİM diye kısaltabileceğimiz memleketimde insan evet. Manzaraları diye ilginç bir şey var. Hayvanlardan da bahsetmişken. Biz bir ara herhalde Covid'den önce miydi? GİM ve MİM diye köşeler yapmaya evet. başlamıştık. Yani böyle insan manzaraları evet, ve tuhaf, memleketinden komik insan diyebileceğimiz manzaraları. Evet, haberler derliyorduk. Onlar ayrı bir köşe gibi böyle gezegenimden insan manzaraları ve memleketimden insan manzaraları olarak okuyorduk. Şimdi o aklıma geldi. Birkaç tane komik gerçekten haberler vardı. Onları bu başlık altında böyle bir tekrar toplamış olduk. Ben ufak bir değişiklik önereyim. Trajikomik diyelim. Evet. Kahkahalarla gülemiyoruz yani nedense. Yani bu şey mesela çok ilginç bir haber artı gerçekte. Antalya'da amatör balıkçıların oltasına Türkiye denizlerinde ilk kez görülen ve kral balığı olarak nitelenen, nasıl okuyacağız, okuması zor oldu, geçiyorum. Akantos, Latince ismi evet. Acanthosium solandri. İşte olduğu kadarıyla o tür balık takılmış. Onu da palamut zannetmişler Ersin Karakaş. Arkadaşımıza hediye ettik, o da yedi demiş. Denizlerden ilk kez gördü Türkiye tarihinde. Bayağı amatör balıkçılarmış benim anladığım ama. Palamut bana benzetmişler. 110 santim uzunluğunda 5 kilogram ağırlığında galiba. Evet, dolayısıyla ağlara takılan bu ilk balığın türünü bu şekilde yiyerek tüketmişler yani. Evet. Halbuki mesela bu tabii istilacı diye de adlandırılan aslında... Olmayabilir bu istilacı türlerden aslında ama burada olmaması gereken türlerden bir tanesi. Bu sıcaklıkların artmasıyla ilgili. Evet. Kaçarak buraya daha ya da gemilerle aktarılmış olan okyanusta tropikal sularda yoğun olan bir balık. Bayağı ciddi bir hediye ettikleri arkadaşı iyice bitmiş iş. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu ile paylaşmışlar bu görüntüleri. Kendisi bu balığı tutan kişi zaten sosyal medyadan söylüyor. Balıkçılar bizimle irtibata geçti. Ya biz hiç böyle bir balık görmedik. Palamut diyorsunuz ama siz buna biz hiç böyle bir şey görmedik. Dedikten sonra üniversiteye götürmüş su ürünleri bölümünden. Daha doğrusu götürememiş tabii arkadaşlar o sırada balığı yemiş. Bunlar da kaydı götürmüşler. Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu da balığın Türkiye sularında ilk kez rastlanan bir tür olduğunu tespit etmiş. Kral balığı olarak bilinen türle ilgili bilgi vermiş. Okyanusta ekvatora yakın tropikal bölgelerde popülasyonu yoğun olan türün Akdeniz'de daha önce 2005'te İtalya'da, geçen Ocak ayında da Lübnan'da gözlendiği ama Türkiye sahillerinde ilk kez görüntülendiği söyleniyor. Afiyet bu balığı... olsun, lezzeti iyi miymiş? O konuda bilmiyoruz valla. Ama palamut şöyle söylüyor yakalayan kişi Ersin Karakaş. Palamut balığı türü yakaladığımızı sanmıştık. Bir arkadaşımıza hediye ettik diyor. Daha sonra yakaladığımız balığın Türkiye'de ilk defa görüldüğünü öğrendik. Türkiye'de ilk defa yakalanan balığı arkadaşımız yemiş oldu diye de bir açıklaması var. Evet, böyle ilginç bir durum. Bir de peki o zaman oradan da GİM'e geçelim. Gezegenimden insan manzaraları. Bu da günün en ilginç haberlerinden biri kesinlikle ve çok iyi de sembolize ediyor içinde bulunduğumuz çağ. Bu yapay zeka vesaire konuları çok yaygınken T24'teki bir haber, bu Güney Kore'den geliyor. Fazla mesai yapan robot intihar etti diyor. Evet. Nasıl yorumlayacağız? Güney Kore'de Gumi Kent Konseyi'nde çalışan bir devlet memuru robottan söz ediyoruz. Yani kağıt işlerini, bürokratik işleri yapmak için bir robot istihdam etmişler. Güney Kore'de son derece yaygın deniyor bu arada. Çeşitli robotların kullanılması hizmet sektöründe de. Belediye personeli tarafından saat 16 civarında birinci ve ikinci katlar arasındaki merdivenlerin dibinde bulunmuş robot. Kasıtlı olarak 2 metre uzunluğundaki bir merdivenden kendini atmış. Raporlara göre bu şimdiye kadar belgelenen ilk robot intiharı diyorlar. Ama son olmayacağına dair epey kuşkuda belirtiliyor anladığım kadarıyla. Evet, çok sembolik gerçekten. İnsanlarla aynı saatlerde 9-16 arası vardiyada çalışıyormuş. Zaman zaman fazla mesaiye de kalıyormuş ve bu kadar çalışma yoğunluğuna dayanamayarak atlamış. Kendini atmış 2 metre yükseklikten. Ama daha önce de böyle bir robotun Washington'da bir çeşmede boğularak intihar ettiğine dair bir başka rapor varmış ama araştırmışlar. Bunun gevşek bir tuğla yüzeyden kayması sonucu meydana gelen bir kaza olduğuna karar verilmiş. Yani intihar değilmiş o Steve'in. Adı da Steve'miş robotun. Bu robotla ilgili ise böyle bir kazaya dair henüz bir bulgu yokmuş. Ve kaza olma ihtimali de çok düşükmüş ama yani akıllı, zeki bir robot. Bunalmış. Öyle deniyor. Evet. Yani ülkede her 10 insan çalışana karşılık bir robot çalışan bulunuyormuş. Bayağı yüksek bir oran, %10 değil mi? Evet. İstihdam problemi yok yani. Valla bunlara karşı da yani nasıl bir yabancı düşmanlığı falan olabiliyorsa işlerimizi alıyorlar diye robotlara karşı da yükselebilir böyle bir hareket. Bilim kurgu filmlerinin biliyorsunuz en önemli konularından bir tanesi. Evet. Bir de aynı gezegenimde insan manzaralarına da kısacık bir vakit ayıralım mı? Yani Florida'da bu çok Independent Türkçe'nin haberi din görevlilerini okula çağıran programa satanistler gönüllü olmuş. Satanistlerin de kiliseleri olduğu için onlar din özgürlüğü içerisinde yani bir din olarak geçebiliyorlar başvurdukları takdirde bazı eyaletlerde. Rahipleri falan da oluyor satanistlerin. Ama şeytana tapanlar yani. Evet. Düpedir. Yani kendilerini öyle demiyorlar bu haberden anladığım kadarıyla. Ama Ron DeSantis'in bir uygulaması kendisi aşırı sağcı isimlerden bir tanesi evet, Cumhuriyetçi Parti. Florida valisi. Evet. Ve aslında koyu bir Hristiyan kendisi. Ve yani daha dini eğitimin ağırlık kazanması için yaptığı bir girişim bu. Okullarda din görevlileri gelsin. Çocukları din anlatsınlar istiyor ama zaten tahmin etmediği bir şey olmuş. Satanistler hemen başvurmuşlar başka bir din olarak onlarda. İklim değişikliği kaldırıldı zaten tedrisattan. Ondan bahsedilmesi yasaklandı hatta. Evet. Şimdi satanizm okutulacak herhalde. Evet. Eyalette Hristiyanlığın devlet okulu ortamlarında yer bulmasını hedefliyormuş bu Florida'daki girişimde din görevlilerinin devlet okullarında rehber öğretmen olarak hizmet vermelerine müsaade ediyormuş. Ama işte satanist tapınağı başvurmuş. Dolayısıyla biraz hatlar karışmış gibi. Örgüt ne tanrıya ne şeytana inanmıyoruz diyormuş. Bu Independent Türkçe'de bu şekilde gidiyor. Non-teistik diye tanımlıyorlarmış yani kendilerini. Satanistler biz değiliz diyorlar yani. Ama DeSantis hemen açıklama yapmış. Yok öyle bir şey demiş tabii. Yani satanizmin bir din olmadığını savunup takipçilerinin programda yer almasına izin verilmemesi gerektiğine dair kendisi hemen açıklama bir yapmış. Evangelist. Evet, süreyi de bitirdik ama bir de son bir şey ekleyelim. Dünya Mirası Adalardan Gündüz Vassaf ve Derya Tolgay'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na yönelik kaleme aldıkları bir metin var. Adalara uygun bir ulaşım planı için halkın da katılımını sağlayacağı bir proje oluşturulması ve bunun uygulanması için takvimlendirme çalışmasının zaman geçirilmeden, vakit geçirilmeden yapılması istenmiş Yeşil Gazete'nin haberinde. Ve Adalılardan İmamoğlu'na sabır tavsiye etmek yerine takvim bekliyoruz eylem için demişler. Durum budur. Burdur'da da kuraklık tehdidi çok tehlikeli boyutlara ulaşmış deniyor. İklim krizinin etkileri konusunda acilen susuz tarıma geçilmesi öneriliyor. Yani dört bir yandan böyle haberler de geliyor ama şimdi ara verelim. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhabalar. Seyfettin Bey. Merhaba, yayındayız. Günaydın, merhabalar, yayına girdik. Evet. Ekonomik günaydın. Gidişat hakkında neler söyleyeceğiz? Bugün ne var önde gelen konu? Valla bugün ben biraz Türkiye'den düşün. Tabii Türkiye bütün küresel aslında durumu kapsayacak bir konudan, daha doğrusu gelişmeden, düşünsel düzeyde de olsa şimdilik ondan söz etmek istiyorum. Nedir meramım? Malum belki yarım yüzyıl, belki daha fazla zamandır aslında iktisat, işte yeni klasik iktisat dediğimiz ana akımın tamamen egemenliği altına geldi. Nobel ödülleri, işte ünlü iktisatçılar, işte Amerika'nın hatta Avrupa'nın en iyi üniversitelerinde yer bulabilmek için mutlaka bu akımın mensubu olmak gerekiyor da belki hala. Ayrıca yayınları ona göre bunların dergilerinde yapmanız gerekiyor vesaire. Ama tabii şeyi de etkiledi, iktisat politikalarını da. Şimdi bunun kurumlardan bir tanesi bu ortodoksi diyelim kısaca. kurumlarından bir tanesi tabii ki Uluslararası Para Kurumu, IMF. Bunu uzun uzun şimdi Açık Radyo dinleyicilerine anlatmama gerek yok. IMF'in rolünü Türkiye bizzat yaşadı son yarım yüzyılda. Ne yaptığını biliyor. Ama bu kurum giderek şüpheye düştü. Ya da aslında bu işte ana akım ortodoks ekonomi, onu da kısaca aslında özetlemem lazım. Yani ne yaptı, ne yapıyor? Vallahi esas odağına, tabii ki hedefine büyümeyi aldı. Dengeli bir büyüme. Kriz çıkartmayacak. Maksimum ne kadar ekonomi büyürse, dolayısıyla kişi başına gelir, ne kadar artarsa o kadar iyidir. Şimdi bunu yapmak için ne lazıma dair kafa yoktu. Birçok modeller, matematik tabii bazlı, modeller geliştirildi. Etik, ahlaki, halbuki iktisat doğduğunda 19. yüzyılın sonunda, hatta 20. yüzyılda Keynes bile iktisatçı aslında filozof da olmalı diyordu. Başka tabii şeyleri de, vasıflara da sahip olması, yani çok daha geniş görüşlü bakması gerekir diyordu topluma ve ekonomiye, ama bunlar sonra unutuldu. Böyle hatta bir dişi... çok özür dilerim. Adam Smith ahlak filozofu olarak geçiyor. Yani bir ekonomist tabii, olarak yani değil. Yani ekonominin, çağdaş ekonomi biliminin, diyelim tırnak içinde biliminin kurucusu olarak kabul edilen Adam Smith'in de o ünlü tabii şeyi, milletlerin yani refahı, katkısı, evet odur. Zaten felsefeyle de çok uğraştı. Neyse, şimdi ama oradan buraya gelindi. Ve IMF ama birkaç yıldır burada bir tereddüte düştüğü çok açıkça görüldü. Neden? Çünkü bir kere bu ortodoks sistemde, biraz önce söyledim, etkinlik, yani nasıl efficient olarak kaynaklar kullanılır. Çok özünde bu. Tabii bir sürü sorun var. Her zaman böyle olmuyor ama piyasa ekonomisine acaba nerede gerektiği kadar müdahale edilmeli, teşviklerle, şunla bunla, insentivlerle. Onun peşindeydi ama hep hedef, odak, işte kişi başına gelir, ne kadar arttırırız. Şimdi ondan sonra ama son 20-30 yılda ki buna dair özellikle Piketty'nin de çok etkili olduğu yaptığı çalışma, malum nasıl servet eşitsizliği, gelir eşitsizliği zaten giderek büyüdü ama esas servet eşitsizliği, evet, kapitalizmin 19. yüzyıl sonunda, 20. yüzyılın ilk yarısında ki o muazzam eşitsizlik noktasına geldiğini gösterdi. Ama daha önemli şeylerde yeni, bunlara işte challenges diyor, yeni meydan okumalar ortaya çıktı. Bunların en başında da tabii şey var, küresel iklim meselesi var, iklim değişikliği meselesi var. Yani burada doğrudan insanlık aslında tehdit altında, gelecek. Şimdi bunlar tabii bu dar kapsamlı diyelim büyümeye, ekonomik büyümeye, kişi başına gelir artışına odaklı ve bunu nasıl yaparız, maksimize ederiz programıyla, ajandasıyla tabii çelişmeye başladı çok açık bir şekilde. Yani bu ana akım ortodoks iktisatlı mesela sistem meseleleri artık hiç konuşulmaz oldu. Ama bir ki kapitalizmde yaşıyoruz ve aslında bu gelişmelerin temelinde de, bu yeni meydan okumaların, yeni büyük sorunların temelinde de tabii ki bir sistem meselesi de var. Şimdi dolayısıyla bu hoşuma gitti çünkü IMF'in bu tereddütlerini izliyordum ama bir aylık şeyi vardır. Uluslararası Para Fonu'nun Finance and Development diye bir dergisi vardır. Bana da yolluyor her ay, bakıyorum ilgiyle. Bunun son sayısının özel bir sayı, başlığı Ekonomi Nasıl Değişmeli? Yani burada kasıt ekonomiden sistem olarak ekonomi değil de economics, yani iktisat bilimi ya da işte ana akım aslında onu kastediyor. Bu ana akım ortodoks iktisat nasıl değişmeli? Dergi hemen %80 ölçüde bu konuya ayrılmış durumda. Ne yapmışlar? gitmişler önde gelen iktisatçılara. Bunların bir kısmı Nobel ödüllü, bir kısmı Nobel ödülüne aday, iktisat Nobel ödülüne aday iktisatçılara ne düşünüyorsunuz diye sormuşlar. Ve tabii çok ilginç bir manzara çıkıyor ortaya. Bu bir dönüm noktası olabilir. Küresel, özellikle onun üstünde duracağım daha çok. Ama derginin editörü Gita Bhatt takdim yazısında aslında meseleyi ortaya çok net bir şekilde koyuyor. Diyor ki dünya acilen şu meydan okumalarla yüz yüze gelmek zorunda, bunlarla başa çıkmak zorunda. Bunları da sıralıyor. Birinci sırada iklim değişikliği. İkinci sırada artificial intelligence, yapay zeka. Yapay zeka neden bir tehdit oldu? Tabii olmaya da bilir. İnsanlığın yararına da kullanılabilir. Daron Acemoğlu son kitabında bundan çok söz etti, analiz etti. Ama şey de olabilir, şimdi büyük sorunları şu, bunun üstünde duramayacağım. Belki başka bir gün, başka bir programda dururuz. Bunu nasıl regüle edeceklerini bilemiyorlar. Çünkü bu devrim öyle IT, yani informational technology devriminden çok daha hızlı gittiği ortaya kondu. Evet. Yani şey, yetişemiyor buna. Hani nasıl regüle edeceğiz? Nasıl bunu hakim olacağız şey olarak, kamu olarak? Çünkü bunu özel firmalar geliştiriyor. Özellikle temel hardware şeyini. Bunlar çok bir avuç, bir iki tane, bilemedin üç tane. Bunları mutlaka çekmek, kontrol altına almak lazım. Neyse, bu konuyu bir başka zaman konuşuruz. İki numarası bu tehdit olarak. Üçüncü numara demografik change. Bu malum işte nüfus düşüşü ve ne olacak emeklilerin hali meselesi. Dördüncü, tabii bu önemli bence. Belki iklimden sonra iki numara bu olmalı. Sosyal, toplumsal ve ekonomik eşitsizlik. Yani İkmetli'nin dergisinde tabii bunun bir artık el atılması gereken sorun olarak zikredilmesi bence tabii ki önemli. Bir de en son jeopolitik şeyler, çatışmalar. Bu da tehdit eden hale geldi. Çünkü hele bu Gazze şeyinden sonra biliyorsunuz, ve Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndan sonra yani 3. Dünya Savaşı çıkar mı diye ciddi ciddi konuşulmaya başlandı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin arası giderek açılıyor. Daha önce bir işbirliği kötü gidiyordu. Şimdi adeta düşman kampları haline geldiler vesaire. Şimdi burada tabii bu programda ben esas olarak bu küresel iklim meselesinden söz etmek istiyorum. Onunla da ilgili bir kesinti oldu galiba. Duyulabiliyor mu? Evet, biz bağlantı tekrar sağlanana kadar biraz üzerinde duralım. Yani ben de hemen bu şeyi, servet dağılımı, eşitsizliği konusunda Türkiye'de de dikende çıkmış olan bir şey var. Evet Seyfettin Bey, biz sizin son cümlelerinizi duyamadık, o sırada yayından düştünüz. Evet, diyordum. Yani iklim evet. Eşitliği üzerinde bir önemli yazılardan bir tanesi, bununla ilgili sorun nerede kaynaklanıyor, ondan bahsedeceğim de ona değinmiş. Ama ondan önce çok kısaca, çok hoşuma gitti. Yani biraz önce dedim ya, iktisatçılara soruyor, Nobel İktisat ödülü almış ya da aday. Bunların hepsi bu şeydeki, dergidekilerin hepsi aslında bu şeye mensup. Bu ortodoks, ana akım, iktisada mensup insanlar. Bunların içinde bir tanesi, çok ilginç bir itirafını okumak istiyorum, çevireceğim. Angus Deaton, Nobel İktisat Ödülü, söylediğim gibi Princeton'dan şöyle diyor: pek çok diğerleri gibi ben de bir süre önce düşüncemi değiştirme ihtiyacımı duydum. Çok önemli. Evet. 50 yarım yüzyıldan belki fazla zamandır biz iktisatçılar şeyin üstünde hep durduk. İşte bu hani nasıl kişi başına gelir arttırılır, nasıl etkin bir ekonomi vesaire. Ama diyor ki aslında bizim çok daha geniş bir perspektiften bakmamız lazım. Güce bakmamız lazım, power'a. Felsefe ve etiklere dikkate almamız lazım. Evet, etkinlik, efficiency önemlidir. Ama diğer değerler de önemlidir. Toplumsal değerler vesaire. İşte ve bir de tabii ki diyor ki şey olmalıyız. Yani fil dişi kulelerden, kulemizden aşağıya inip humility, nasıl çeviririz bunu? Tevazu. Tevazu, bravo. Tevazu olmalıyız. Öbür şeylere de saygı göstermeliyiz ve beraber çalışmalıyız. Buyursunlar, bekleriz gerçekten. İnsinler de evet, kulelerden evet. Yanımıza. Şimdi bu tabii ilginç bir dönüm noktası. İklime gelecek olursan oradan da şeye geleceğim, bu büyüme takıntısına. Çünkü çok ilginç bir şey de yer alıyor. Bir analiz yapılmış, ülkeler sıralanmış. Kişi başına gelir bir tarafta, öbür tarafta da işte bu mutluluk anketleri, hani yaşam standardı, refahı, hani paraya bakarak değil, gelire değil, genele daha geniş bir perspektiften hayata baktığın zaman soruluyor. Bu anketler yapılıyor Türkiye'de de, bütün dünyada. Bir de onu koymuş, çok ilginç bir şey, ona değineceğim birazdan. Şimdi Rutger Aggarwal, sanıyorum Rutger Aggarwal, işte o da şeyden, Kennedy Harvard Kennedy School'dan, sanırım belki Pakistan veya Hint kökenli olabilir, o da tanınmış bir iktisatçı. Inclusive Growth'tan, yani bütüncül büyümeden, kapsamlı büyümeden söz ediyor, yazısının başlığı öyle. Bir örnek vermişim. Bu iklim değişikliğinde diyor ki 35 dolarlık bir ton başına şey koyduğumuzu ya da bunun önerildiğini topluma düşünün. Vergi. Şimdi bu vergiye karşı çıkanlar şeyi hiçe sayıyorlar dedim o zaman. Gelecek kuşakların refahını vesairesini hiçe sayıyorlar. Hatta yaşama yani hakkını da. Evet. Yani biz şimdi bugün yarın ve işte nispeten bizim kuşağın yaşam süresine bakarak burada iktisatçılar olarak nasıl kişi başına geliri arttırırız ve bu sayede işte daha çok, daha iyi otomobillere sahip oluruz, daha iyi evde otururuz, işte daha çok tatile gideriz. Çünkü iş oraya geliyor sonuçta. Bunu nasıl geliştiririz diye buna kafa yormak başka diyor. Bir de gelecek kuşakların, insanlığın geleceğini dikkate alan, acaba o zaman büyümeye farklı bakılmak zorundadır diyor. Bunu tabii diyor karşı çıkıldığı zaman, bunu o zaman gelişmekte olan ülkeler de tabii ki tereddüt edeceklerdir diyor. Bana ne, ben de o zaman bu yoldan gideceğim. İklim değişikliği falan bilmem, ya da çıkarsınlar bana bunun maliyetini ödesinler, ben de bir an önce çevre, çünkü bu maliyetli bir iş, çevreyi koruyan, yani salınım esas olarak, değil mi, sizin çok iyi bildiğiniz konu, Açık Radyo dinleyicileri de bunu çok iyi biliyorlar, bu maliyetli bir iş, bu iklim değişikliğinin önüne geçebilmek için belki de geç bile kalındı. Ama bu arada bir parantez açayım ya, geçenlerde ben de bu bilgiyi edindim. Çin bu konuda çok radikal bir tavır almış. Bravo. Kömürden vazgeçmek üzereler. Çünkü güneş enerjisiyle üretilen elektriğin birim maliyetini kömürün altına indirmeye başarmışlar. Ve Çin'de hani Mercedes ve BMW'ler dışında neredeyse şeyli araba, dizel ve benzinli araba kalmamış. Muazzam bir elektrik şeyi var, üretimi. Tabii bu tek başına yeterli değil ama yine hiç yoktan iyi. Amerika'da biliyorsunuz bir de bunları ucuza üretiyorlar. Amerika ciddi vergiler koydu bunlara. İthalatı zaten o yüzden de iyice gerildi araları. Neyse, bu parantezi kapatayım. O zaman kuşakları ve insanlığın geleceğini hiçe sayıyoruz. Buna bakmak zorundayız diyor. Evet, onların yaşam hakkını. Evet, yaşam hakkı meselesi. Şimdi bunların tabii modellere dahil edilmesi gerekiyor diyorlar hepsi. Modellerimiz son derece, tamam çok sofistike matematik modeller ama dünyanın gidişatıyla, yaşamın gidişatıyla, tehditlerle yüz olduğumuz tehditleri içermiyorlar. Ve o zaman demek ki çok daha geniş bir perspektiften, adeta işte kurucu babalarının, iktisadın kurucu babalarının şeylerine, problematiklerine dönüş yapmamız lazım. Onların ajandasına dönüş yapmamız lazım. Tabii ki bugünkü tehditlerle ilgili olarak işte biraz önce o tehditlerin neler olduğunu IMF resmen ilan ediyor. Biz biliyorduk tabii bunları ama dediğim gibi demek ki bir şeyler değişmeye başlamış. Bu şeye gelmek istiyorum. Biraz önce sözünü ettiğim grafik, çok hoş bir grafik. Şunu bulayım da. Hı hı. Evet. Şimdi bu hepiniz spektrum dediği, yani işte biraz önce de söyledim, o şey yaşamı değerlendiren yaşam standartını, sadece parasal gelir değil, kişi başı gelir değil, değerlendiren ve anketlerin sonuçlarıyla ülkeleri önce şeye göre sıralamış ama bu şeye göre, işte yaşam standartlarına göre, ama aynı zamanda işte bunların içinde açıkça ilk sıralarda acaba kişi başı gelir itibariyle hani çok gelişmiş yüksek gelirli ülkeler mi var, yoksa diğer ülkeler mi var, böyle bir adeta şey gibi, sümüklü böcek kabuğu gibi bir grafik yapmış. Hoş bir grafik. Şimdi burada ilginç şey şu. İlk dört sıra, tabii ki ilk başta şeyler mavi boyalı, koyu mavi, sonra giderek açılıyor orta gelirliler. Kırmızılar da en düşük gelirliler. En başta mavilerden başlıyor en yaşamını, standartlarına en yüksek değeri veren ülkeler. Tabii ki maviler hakim. Birinci sırada merak edebilir dinleyicilerimizde Finlandiya var, Danimarka var, İzlanda var. Dördüncü sırada ilginç İsrail varmış. Ama bu tabii Gazze'den sonra hala İsrailler acaba yaşam standartlarından geniş bir perspektifle baktıklarında ne kadar memnunlar doğrusu. İnsan merak ediyor. Neyse, gidiyor bu böyle Nederland falan. Fakat yani bir aşağı yukarı 20. sıralardan itibaren orta gelirli ülkeler yaşam standartlarını önemli şeyler değerlendirme yapmışlar. Bunların içinde iki tane ülke hemen dikkat çekiyor. Costa Rica ve Romanya. Sonra devam ediyor. Uruguay var vesaire vesaire. Hatta ilk defa en düşük gelirli, en yoksul ülkelerden bir tanesi, ki bu Nikaragua, yüksek gelirli ülkelerden, ki bunların içinde Japonya var, ondan sonra işte Portekiz var, Kore var vesaire, bunlardan daha yaşam standartlarının yaşamlarını değerlendirirken çok daha yüksek puan vermişler. Şimdi bu tabii sonuna doğru orta gelirli ve yoksullar yoğunlaşıyor. Bu şu demek, tabii ki gelir önemli. Yani çünkü gelir o ortalama, işte kişi başı gelir sonuçta, hele gelişmemiş ülkelerde ya beslenme, barınma sorunlarını halledememiş sağlık, demektir evet. Çoğunluğu. Bunların tabii ki gelirlerinin arttırılması lazım, hiç kuşku yok. Ama mesele bu gelirler arttırılırken acaba eski usulden, yani işte yok fosil yakıtlarla şunla bunla arttırmak yerine acaba daha işte yeni teknolojilerle, güneşle, rüzgarla vesaireyle yapılabilir mi? Bu da yatırım gerektiriyor. Bunlara mutlaka yardım edilmesi lazım. Bu yardımı da tabii ki ne yapacak? Zenginler yapacak. Bunu nereden bulacaklar? O zaman işte bu da gündemde. Hatta pek çok multi trilyoner dolarla kendi programda söz etmiştik kurdukları bir dernek var. Diyorlar ki servet vergisi uluslararası küresel düzey. Bunlara uygun olsun. Bu paralarda da gelişmekte olan ülkelerin, yoksul ülkelerin işte iklim değişikliğine karşı verilen mücadelede yardımcı olunsun. Bu çok doğru. Çünkü aynı zamanda bu büyük gelir adaletsizliğine de kısmen bir, en azından sembolik de olsa şey olacaktır, müdahale olacaktır. Öbür taraftan da tamam, ama yaşam standartlarıyla ilgili değerlendirmenin sadece kişi başı gelirle değil, çok daha geniş bir perspektiften bakılması gerektiğini. Demokrasi varsa, özgürlükler varsa, tabii ki diğer sorunları demokrasiyle yenip yiyip içemezsin yoksullukta. Ama bunlar olduğu zaman da tabii ki başka türlü bakabilir. Çok zengin bir diktatörlük ülkesinde, burada vallahi Çin'de yapılmadığı için yok, onu göremedim bu anketler. Ama sonuçta tabii ki bunlar da çok önemli. Artı bir de tabii giderek şeye de geliyor, bir dayanışma ekonomisi meselesi. İnsanların kendi tamamen şeylerine kapanmış bir şekilde, kendi hanelerine, aileleri odaklı, bunu nasıl en işte zengin hale getiririm şeyinden çıkıp, davranışından, hedefinden, hayatı bu perspektiften, sadece bu mercekten bakmaktan çıkıp daha geniş bir mercekten beraber nasıl kalkınabiliriz? Nasıl yapayım? Toplumsal aktiviteler de çok önemli. Ama tabii sonuçta gene de dönüp dolaşıp mesele aynı yerdeyiz. Hala bir küresel, bu iklim değişikliği ile ilgili bir küresel irade, dünya çapında bir irade ve bütün bu işte yapılması gerekenlere, vergiler, ondan sonra bunların işte şeylere destek olarak verilmesi, yoksul ülkelere, büyümeyi nasıl tekrardan modellerimizde şeyleri de dikkate alarak, çevreye verilen zararı, insanlığa verilen zararı psikolojik olarak vesaire, bir de mantaliteleri nasıl değiştirebiliriz? Yani şimdi araba konusundan da öyle, biliyorsunuz. Yani otomobil, tamam, otomobil sahipliğini kaldıramazsın ortadan, ama daha mütevazi olabilirler. Üstelik bunların elektrikli hiç olması olmasından büyük yarar var. Yani insanların yaşam tarzının da değişmesi lazım, ama bunun kararını tabii hükümetler veremez. O zaman çok açık bir diktatörlük, Orwellian bir dünyaya doğru gidersin. Hem demokrasi içinde ve özgürlüklere saygılı olacaksın, ama aynı zamanda bu büyük meydan okumaların maliyetlerini de bir şekilde dağıtacaksın, birilerine yükleyeceksin. Evet. Bunun için mutlaka küresel işbirliği gerekiyor. Evet, aynen öyle. Avrupa yapamaz ki. Seyfettin, biterken süre, bir tek şey eklemek istiyorum ben de izninle. Tabii, rica ederim. Dolar milyoneri olan Erica Payne aynı zamanda aktivist. Bu senin demin sözünü ettiğin işte muhakkak bir vergi reformu, hatta evet, devrimi yapılması gerektiğini söylüyor. Şöyle bir rakam vermiş: 2020'den bu yana 5 milyarder servetlerini ikiye katlarken bu dünyadaki en yoksul insanlardan 5 milyon daha da yoksullaştı. Milyarderler roketlerini uzaya uçururken çocuklar açlıktan mahvoluyor. Fazla para fazla güce dönüşürse bu hepimiz için bir tehdittir. Özgürlük ve demokrasiye sahip olma şansını korumanın tek yolu, bu gezegeni ve insanlığı kurtarmanın da tek yolu aşırı serveti vergilendirmektir, diyor. Kendisi de bir zengin. Tabii. Çok iyi yaptın Ömer. Teşekkür ederim. İşte bir tarafta tabii böyle görüşler de var, ama sonuçta dönüyoruz, konuşuyoruz. Bu şey de, bu güce dönüşme meselesi de, Deaton'un ilk söylediği, biraz önce Angus Deaton'dan söz ettim. Diyor ki biz, diyor, bu gücü, diyor, artık modellerimize ve kapitalist sistem meselesi. Bir sistemde yaşıyoruz. Evet, sistemin değişmesi sistem gerekiyor. Bunu da artık yeniden düşünmeye başlamamız lazım, diyor. Burası çok önemli. Evet, bunu konuşmaya devam edeceğiz. Herhalde süreyi, evet, bitirdik maalesef. Tamam. Ama önümüzdeki haftalarda en temel mesela. Bu arada size de kolaylıklar diliyorum. İnşallah Açık Radyo bu haksız şeyi nasıl diyeyim yani hücumu mu var? Yaptırım çok hafif kalıyor. Bu saldırıyı. Bir önemli duyuruda bulunduk. Evet, bir önemli gelişme de oldu. Şeyi durdurma. Yürütmeyi durdurma kararı verildi. Aa, mahkemede. Evet. Bu yeni haber. Evet, bugün duyurduk biz. Daha doğrusu dün akşam duyurduk. Dün akşam duyurduk. Bu sabah da onunla girdik konuya. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Seyfettin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Madra. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, ne konuşuyoruz bakalım Avrupa olarak? Evet, bu haftada programımızı yapabiliyoruz. Geçen hafta bunu dileyerek kapatmıştım. Bundan sonra da hep böyle devam etmek dileğiyle diye bu bölümü de açayım. Eurotopics bültenlerinden derliyorum bu haberleri ve yorumları. Ve ufacık bir şey söyleyeyim. Hani Eurotopics Avrupa genel olarak hani Türkiye'de dahil olmak üzere Avrupa'nın halkları birbirlerinin ne konuştuğundan haberdar olsun, gündemlerini bilsin diye oluşturulmuş bir web sitesi, bir proje. Ve işte her ülkenin, Avrupa'daki tüm ülkelerin gündemleri tarayıp öne çıkanlar işte toparlanıyor, derleniyor ve 5 farklı dile çevriliyor. Türkçe de bunlardan bir tanesi ve ben buradan aslında seçtiğim konuları Açık Radyo'da Avrupa Ne Konuşuyor'da aktarıyorum. Yani Eurotopics ile Açık Radyo'nun birleşmesi esasen hoşuma gidiyor ve çok örtüştürüyorum. Gerçekten hani kainatın tüm seslerine ve renklerine Açık Radyo. Eurotopics de biraz hani insanlar ne düşünüyor, ne yorumlar yapıyor, ne tür meselelerle meşgul, bunları aktarmaya çalışıyor. Hani Açık Radyo'da da böyle bir mecra bulabilmiş olmamız bizim için çok önemli. Bunları belirtmiş olayım ve şey de söyleyeyim. Hani bizi takip etmek isteyenler de eurotopics.net.tr'den girerek her gün hazırladığımız bültenlere, yenilediğimiz web sayfalarına ulaşabilir diye bir giriş yapayım. Tamam. Ve sonra da Avrupa'nın en önemli meselesi Fransa'daki seçimlerdi. Hani biliyorum, dinliyorum bunu Ahmet İnsel'le de salı günü ve Cengiz Aktar'la da çarşamba günü konuştuğunuzu. Ama bayağı önemli bir mesele olduğu için farklı veçeleri var. Ben de birkaç hususa dikkat çekmek için bazı yorumları aktaracağım. Şimdi en önemli şey bu seçimlerden ortaya çıkan sonuç, işte aşırı sağ beklenen yükselişi gerçekleştiremedi. Mecliste en büyük grup olması bekleniyordu. Ancak en büyük grup değil, üçüncü grup oldu. Ve bu bir rahatlama sağladı. Ama aslında bunun hani gizlediği, örttüğü, arka planda bıraktığı bazı gerçekler var. Mesela Le Pen diyor ki bu ulusal birlik, aşırı sağcı ulusal birliğin lideri. Diyor ki yani bizim zaferimiz sadece ertelendi diyor. Ve haklı olduğunu gösteren bir takım şeyler de var, sayılar da var. Öyle mi? O önemli. Bunun üzerinde durmuştuk çünkü, ama bu haklı olduğunu gösteren veriler olduğunu hatırlamıyorum konuştuğumuzu. Evet, ilginç. Şöyle, West France gazetesindeki yorumcu diyor ki, sol ittifak halk cephesi ya da Macron'un Cumhuriyet için birlik ittifakı değil, ama ulusal birlik tek bir bloktan oluşuyor. Yani diğerleri ittifak, ulusal birlikse yani tek başına, ittifaka girmeksizin en çok sandalye kazanan ve seçmenin üçte birinden oy toplayan tek parti diyor. Şimdi ulusal birlik tek başına %32 oy aldı. Yani her üç kişiden birisi aşırı sağcı ulusal birliğe oy verdi. Bu çok önemli bir oran. Ulusal birlik tek başına girdi, ama Cumhuriyetçi Parti'nin hani bazı adaylarını da destekledi. Onlarla gevşek diyelim bir koalisyon yapmış oldu. Onlar da katıldığında alınan oy oranı %37'ye ulaşıyor. Bir koalisyon olarak, bir ittifak olarak giren halk cephesi, sol ittifakın aldığı oy ise %26. Yani aslında oy oranları açısından baktığımızda ciddi bir fark var. Yine işte bu halk cephesinin, sol ittifakın aldığı oy sayısı 7 milyon. Ulusal Birliğin diğer cumhuriyetçilerle birlikte birlikte hareket ederek aldığı oy sayısı 10 milyon. Dolayısıyla yani oransal olarak ve aldığı oy sayısı olarak Ulusal Birlik, Le Pen'in partisi son derece başarılı bir performans göstermiş durumda. Demin okuduğum West France gazetesindeki yorumcu şöyle devam ediyor. Üstelik şimdi sonraki seçimlere hazırlanmak için önemli miktarda yeni fon kaynakları elde edecekler. Fransa'da uzun bir siyasi durgunluk dönemine girilir ya da yeni yönetim beklentileri karşılayamazsa, Fransızların bir kesiminin dillendirdiği korkulara yanıt veremezse yeni yönetim, bu şüphesiz ulusal birliğe yarar diyorlar. Ve 2027'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Le Pen'in partisinin, Le Pen kendisi aday olabilir Cumhurbaşkanlığına, gayet iyi bir performans gösterebileceği pek çok yorumcu tarafından söyleniyor. Bir yandan hani dediğim gibi oy oranları olarak iyi durumdalar. Öte yandan yorumcular şuna da dikkat çekiyor. Yani hani hem Britanya'da hem Fransa'da evet sol işte mecliste en çok sandalyeyi aldı. Ama bu işte seçim sistemlerinin bir sonucu. Ama bir yandan da sadece hani karşı tarafa bir tepki, karşı tarafa iktidara gelmesin diye verilmiş oylar bunlar. Almanya'dan Süddeutsche Zeitung gazetesindeki yorumcu demiş ki, aslında her iki seçim de dünyanın pek çok ülkesinde süre gelen sağ kayışın bir tezahürü. Yani solun kazanması, aşırı sağın güçlenmesinin bir tezahürü. Yani sol sadece bir set olarak ve bir takım hani bu seçim sistemleri sonucunda hem Britanya'da hem Fransa'da birinci en önde gelen grup olmuş oldu. Buna dikkat etmek lazım. Yani seçmen aslında yüzünü sola dönmüş değil diyorlar. Buna dikkat çekiyorlar. Evet, taktik bir zaferdi solun bir anlamda. Başarılı bir taktik uygulamanın sonucuydu deniyor. Onun dışında evet, yani sağın yükselişinin devam ettiği konusunda da birçok yazar da hemfikir. Bunu da ben eklemek istedim. Evet, içerikle vaatlerle değil de söylediğiniz gibi taktikle birinci gelmiş oldu ve işte hani Macron'un ittifakının işte şeyin birbirlerinin lehlerine çekildiler pek çok yerde. Bu da etkili oldu. Aşırı sağa karşı Macroncularla kısmen birlik oluşturdular. Bu da etkili oldu. Le Pen'in partisinin daha az sayıda milletvekiliyle meclise girmesinde. Bu Fransa'daki seçimlerle ilgili dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Bir diğeri ise Fransa artık yani belirsizliğin yeni normal olduğu yeni bir döneme giriyor diyor herkes. Yani şu anda meclisteki grupların hiçbirisi çoğunluk olabilecek, çoğunlukla hükümet edebilecek milletvekili sayısından çok uzakta. Dolayısıyla işte pazarlıklar olacak, koalisyonlar olacak hükümet kurmak için. Ama Fransa'nın da hiç alışık olmadığı bir durum bu. Ve dahası yani hiç alışık olmadığı bir şekilde hani bir koalisyon kurulacak, o şekilde yönetilecek. Ve bu yönetimin de halkın şu anda ihtiyacı olan konularda yanıt vermesinin zor olduğu söyleniyor. Ve bu da işte yine kenarda bekleyen aşırı sağcıları güçlendirecektir deniyor. Bir yorum aktarayım. Partiler yüzünü şimdiden 2027'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönmüş durumda. İstikrar yakalayamayacağı kesin olan ve halkın beğenmeyeceği tedbirleri almak zorunda olacak olan bir hükümete katılmak bu yolda iyi bir ilk hamle değil hiçbir grup için. Bu işin sonu nereye varırsa varsın, meclisteki parçalanmış belirsizliğin Fransa'nın yeni siyasi normali olacağını gösteriyor demiş buradaki yorumcu da. Evet, yani Fransa şimdilik aşırı sağ durdurmuş görünüyor ama bir belirsizlik, kimilerine göre bir kaos dönemiyle karşı karşıya ve göreceğiz aşırı sağın zaferi sadece ertelendi mi şimdilik Le Pen'in dediği gibi. Evet, bunu merakla takip etmeye devam edeceğiz tabii. Bir yandan tabii evet. Fransa'da aşırı sağın durumu hani ertelendi demiş Le Pen ama 20 yıldır gitgelli bir süreç zaten yaşanıyor. Yani 2002 seçimlerinde ilk kez Baba Le Pen, Jean-Marie Le Pen ki kendisi gerçekten bir Nazi partisi olarak ulusal cepheyi kurmuştu. Eski bir asker, Cezayir soykırımında yer alan bir dizi komutanın falan da yer aldığı bir partiydi. Paramiliterleri olan 70'lerde bir partiydi ulusal cephe. İlk kez 2002'de başkanlık yarışında ikinci tura kalmıştı. Buna karşı başka bir sağcı, merkez sağcı da Chirac'a oy verip işte yine şeydeki gibi aslında ilk turda çok yakın oy alıyorlar. Şimdi hızlıca baktım da %18'e işte %19 Chirac, %16 Le Pen almış. İkinci turda Le Pen gene aynı oyu alıyor %18 gibi ama Chirac bu sefer işte bütün sol vesaire de oy vermiş %80'le neredeyse başkan seçilmiş. Ondan beri şimdi de Le Pen'in kızı Marine Le Pen'in, gerçi artık parti başkanı değil ama gene de partideki en güçlü isim, onun olduğu parti 20 yıldır yani böyle bir gitgelli süreç var tabii Fransa'da. Bunun da bitmediği, yani solun bir kesin nihai zafer kazanmadığı ortada. Evet, bu arada şeyle de karşılaştım, hani partinin işte resmi olarak başında olan 28-29 yaşındaki Bardella'nın bir konudaki açıklamalarıyla karşılaştım. İlginç buldum, belki sizin de ilginizi çeker diye aktarmak istiyorum. Lütfen. Diyor ki Avrupa'daki enerji geçişi, hani enerji işte fosil yakıtları bırakmak ve diğer enerji türlerine geçmek konusunda bir planı var Avrupa Birliği'nin. Bu gelişmekte olan ülkelerin Avrupa üzerinde oynadığı oyunun bir sonucudur diyor. Gelişmekte olan ülkeler küresel ekonomiyi kendi lehlerine çevirmek için Avrupa'nın tek taraflı olarak fosil yakıtları bırakmasını istiyorlar ve buna zorluyorlar. Avrupa Birliği de bu oyuna geliyor ve işte bu enerji geçişi şey yapılıyor diyor. Yani gerçekten hani... küresel güney emperyalizmi diyor yani. Aynen, Afrika aynen, emperyalizmi. O zaman tabii ben de bir ufak öneride bulunabilirim. Nasıl İstanbul Sözleşmesi İstanbul adını taşıdığı halde ilk defa Türkiye'den yapılmış ve sonradan Türkiye'nin çıkmasıyla sonuçlanmıştı. Onlar da Paris İklim Anlaşması'ndan çıksınlar. Gayet muhtemeldir bu eğer ilkler olurlarsa. Evet, evet. Buradan Polonya'ya geçeyim. İşte Polonya'da o işte popülist sağ muhafazakar iktidara karşı bir koalisyon kuruldu ve o Polonya'da başarıya ulaştı ve şimdi Polonya neler yapıyor işte yer yer zaman zaman buna yer veriyoruz. Şimdi son haftalarda bir Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Polonya'yı ziyareti oldu. Ve bu hani yeni yönetimle işte yeni bir dönem başlatmak, özellikle güvenlik politikası alanındaki işbirliğini yeni bir seviyeye çıkarmak istediklerini vurguluyorlar. Böyle şeyler söz konusu. Ama öte yandan geçmiş hükümetin bazı miraslarıyla nasıl baş edeceği önemli şeyin bu yeni hükümetin Donald Tusk Başbakanlığındaki hükümetin şöyle bir mesele var. Önceki hükümet Hukuk ve Adalet Partisi 2019 ya da 2022 şu anda tarihi tam olarak göremiyorum. Bir hesaplama yapıyor ve diyor ki Almanya bize 1939'da başlattığı Polonya işgali nedeniyle tazminat ödemek zorunda ve bunu da biz hesapladık 1.3 trilyon euro diyor ki bu gayet yani bir açıdan bakıldığında en azından gayet yüksek bir rakam. Yani Almanya o zaman Polonya'yı işgal etti, yarısı Yahudi asıllı olmak üzere yaklaşık 6 milyon Polonyalının hayatını kaybetmesine yol açtı. 2 milyonu aşkın vatandaş Naziler tarafından çalışma kamplarında çalıştırıldı. İşte Polonya'nın şehirleri yerle bir edildi. Varşova gettosundan bahsetmek bile yeterli zaten. Onu zikretmek bile. Yani dünyanın en korkunç yerlerinden biri başkent Varşova'da getto toplama kampı oldu. Evet. Ve buna karşılık olarak sonrasında Almanya savaşın ardından işte bazı ülkelere savaş tazminatı ödüyor. Ama Polonya o dönemde komünist bir yönetim var ve Sovyetler Birliği'nin baskısı altında Doğu Almanya'yı zor durumda bırakmamak için biz tazminat falan istemiyoruz diyorlar. Ve mesele Almanya için orada kapanmış oluyor. Ama Hukuk ve Adalet Partisi önceki sağ muhafazakar popülist hükümet diyor ki hayır yani biz o zaman kendi özgür irademizle hareket etmiyorduk. İşte Sovyetler Birliği'nin baskısı altındaydık. Biz sizden 1.3 trilyon euro tazminat istiyoruz diyor. Bu Polonya-Almanya ilişkilerini geren meselelerden bir tanesi. Almanya bunu net olarak reddediyor. Bir yandan diyorlar ki politik ve ahlaki sorumluluğumuzu bundan böyle de üstlenmeye devam edeceğiz diyorlar. Ama tazminat ödemeyeceğiz diyorlar. Şimdi işte o zaman yani Tusk muhalefetteyken de böyle bir tazminat talep edilebileceğini söylemiş aslında. Şimdi işte yeni bir dış ilişkiler stratejisi kuruyor ve bu strateji çerçevesinde Almanya'dan bunu işte Olaf Scholz'la buluşmasında bunu gündeme getirmemiş ya da net ifadelerle bu gündeme getirmemiş, Scholz'la bir şey söylememiş. İşte bu konuda iç kamuoyunun baskısı altında hem şu andaki muhaliflerden hem de kendi tarafından da bu konuda bir baskı var. Yani Almanya'dan bazıları da diyor ki yani Almanya demiyor olsa bile belli yükümlülüklerini yerine get, yani belli jestler yapmalı en azından diyor. İşte bu kapsamda savunma alanında yatırımlar yapmak ya da işte Varşova'da işte belli binaların yeniden elden geçirilmesi, restorasyonu falan gibi şeyler konuşuluyor. İşte bu, yani tarihte olan bir şeyi her bir hükümet kendince yorumluyor, kendince politikalar geliştirmeye çalışıyor. Ama kapanmamış defterler de kapanmıyor. Ülkeleri 50 yıl sonra olsa da, 70 yıl sonra olsa da izlemeye devam ediyor, kendini göstermeye devam ediyor. Evet, önemli, kapanmamış defterlerin bulunması çok önemli bir kavram yani. Temel dünya adaleti açısından. Evet. Ve son olarak da birkaç cümleyle NATO zirvesinden bahsedeyim. Salı günü 9 Eylül'de Washington'da toplandı NATO zirvesi ve kuruluşunun 75. yılını da kutladı orada. 12 ülkeyle başlamıştı bu ittifak, askeri ittifak. Şimdi 32 üyesi var. Ve en çok konuşulan şey NATO zirvesi bağlamında. İşte bu Ukrayna Savaşı'ndan önce Macron'un sözüyle beyin ölümü gerçekleşti deniyordu. İşte işlevsizleşti deniyordu. Şimdi yorumcular diyor ki hayır, bakın nasıl da önemliymiş, nasıl da dirildi ve güçlendi diyorlar. Ve buna dair de işte savunma harcamalarının artmasından pek çok ülkede, savunma harcamalarının artmasından, İsveç ve Finlandiya'nın katılımının işte bu ittifakı daha da güçlendirmesinden bahsediliyor. Pek duymadığımız, pek konuşmadığımız bir mesele, oraya da belki dikkat çekilebilir. Pek çok ülkede zorunlu askerliğin geri gelmesi meselesi konuşuluyor. Örneğin seçimlerden önce Britanya'da Muhafazakar Parti yeniden iktidar olursa işte zorunlu askerlik uygulamasını yeniden getireceğini söylemişti. Almanya'da Savunma Bakanı Almanya'nın bir çeşit zorunlu askerliğe ihtiyacı var diye bir açıklaması olmuş. Yani Scholz şu anda böyle bir şey gündemimizde değil demiş ama hani Almanya'da Savunma Bakanı'nın da bunu söylemiş olması önemli. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu mesele üst düzey siyasetçiler tarafından dile getiriliyor. Yani işte NATO güçleniyor, askeri harcamalar artıyor, zorunlu askerlik birazcık daha gündemde kendini zor göstermek için zorluyor diyebiliriz. Bu arada NATO zirvesinde Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar konusunda taahhütler de yenilendi. Üyeler gelecek yıl 40 milyar euroluk destek verecekler. Bu yaz Ukrayna'nın uzun süredir istediği F-16 jetleri bu yaz teslim edilecek. Bu konuda açıklamalar oldu. Yani bir yandan artık Ukrayna'daki savaş hani sonuna yaklaşıyor mu diye konuşuluyor. İşte Zelenski Ukrayna'ya özellikle bazı konuları kabul etmek konusunda İşte teşvik edelim diyenler var ama bir yandan da tüm bu savaş harcamaları, savaş yatırımları devam ediyor. NATO zirvesinin gösterdiği şeylerden bir tanesi de bu oldu. Evet, yani şeyde Putin de aslında Rusya'nın diktatörü diyeyim. Donald Trump çok övmüştü Putin'i çünkü Ukrayna'yı istila ettiği için. Ve dahasını da söylemişti, George Monbiot da bugün hatırlatmış, bugün yayınlanan yazısında Guardian'da Rusya'yı herhangi bir savunma harcamalarına yatırım yapmayan, ağır yatırımlar yapmayan herhangi bir NATO üyesine de saldırmasını destekleyeceğim diyor Donald Trump. Bayağı ilginç yani. O saldırmasını destekleyeceğim dediğin duymadın mı? Evet. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %2'sini en azından savunmaya aktarması gerektiğini söylüyor. Ve bu kriteri karşılamayan insanları NATO'nun koruma şemsiyesinden faydalanması doğru değil demişti. Evet. Çok ilginç bir geleceğe doğru yöneliyoruz değil mi? Heyecanlı yani. Evet, maalesef. Heyecanlı ve birazcık da karamsar. Evet, yani zaten Donald Trump'ın başkan olması halinde yeryüzünün sonu olacağını oldukça net bir dille ifade eden çok sayıda takip ettiğimiz, aklı başında bulduğumuz yazarlar da var. Önceki başkanlığıyla 4 yıl kaybettik. Yani insanlık tarihi açısından son derece önemli. Yani 4 yıl dediğimiz şey çok önemli. Crucial Years diye şeyi vardı ya, evet. Sitesi var. Bill McKibben. Boşuna değil gerçekten. Bu 10 yıl 2030 yılına kadar yapılacak olan şeyler ekoloji ve iklim değişimi açısından hiç değilse. Yani diğer alanlarda da krizlerimiz var ama bunlar bütün bir gezegendeki yaşamın geleceğini belirleyecek. Evet. Yani o 4 yıl değil işte, yani önümüzdeki, evet, senin söylediğin gibi önümüzdeki 10 yılları belirlemesi açısından kayıp çok daha o görünen 4 yıldan çok daha fazlası elbette. Böyle Eurotopics bültenlerinden bu hafta aktaracaklarım bu kadar. Gelecek hafta yine görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz Tuğba. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Avrupa Ne Konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Evet, bugünkü Açık Gazete'yi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bir kez... Ayrılırken iyi ki doğdunuz Ömer Bey de diyelim. Bütün radyo çalışanları adına iletmiş olayım size. Çok teşekkür ederim. En büyük hediyelerden birini de evet, radyo televizyon üst kuruluna durdurma kararı veren, yürütmeyi durdurma, evet, kararı veren mahkeme verdi. Umarız daha büyüğünü de yakın zamanda, yani bütün bir kararın iptaline dair mahkeme kararını da alırız. Evet, çünkü bu süreç henüz devam ediyor. Evet, bir kez daha hatırlatalım, hemen girişte de duyurduğumuz gibi radyo ve televizyon üst kurulunun yayın durdurma kararına uymadığı gerekçesiyle yayın lisansını iptal ettiği Açık Radyo'nun başvurduğu idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Gelişmelerden sizleri sürekli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz şüphesiz ki. Evet, bu şekilde de Açık Gazete'nin sonuna gelmiş oluyoruz, bitiriyoruz. Bitirirken ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikte olduğunuzu hatırlatalım ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.